pe femeile internate în capitală. Le-am întrebat pe amândouă dacă își aduc aminte de moment. Au spus că da, au spus că a fost oribil. Plenul CSM încearcă astăzi pentru a șasea oară validarea Adinei Florea ca șef al secției speciale de investigare a infracțiunilor din justiție și în Franța 9 români au fost inculpați pentru participare la o rețea de prostituție. Sunt acuzați de asemenea de trafic de persoane și spălare de bani. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Primele date oficiale asupra împrejurărilor în care s-a produs accidentul de sâmbătă din Ialomița, în care 10 oameni au murit, au fost publicate. Tahograful recuperat de la bordul camionului care a intrat pe contrasens și a izbit în plin un microbuz arată că șoferul tirului nu a adormit la volan și nici nu a depășit viteza regulamentară, nici ipoteza oboselii nu pare că se susține. Bărbatul ar fi respectat timpii de odihnă. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Mașina se deplasa cu 58 de kilometri pe oră. Prima analiză la care a fost supus tahograful, echipamentul care înregistrează viteza și timpii de odihnă ai șoferului, arată că în ultimele 5 zile înainte de impact, cel care conducea tirul s-a odihnit, așadar el nu a depășit timpii legali de condus. Mai mult, mașina avea o încărcătură de 20 de tone și oprise pentru câteva minute cu doar 3 kilometri înainte de momentul impactului. Anchetatorii încearcă să stabilească acum ce a provocat acest accident. Vă reamintesc că 10 oameni au murit și alți 7 au fost răniți în accidentul rutier produs în zona localității Sfântul Gheorghe din Ialomița. Polițiștii rutieri au stabilit că accidentul s-a produs după ce tirul a pătruns pe contrasens și a lovit microbuzul care ducea sâmbătă dimineața pasagerii spre locurile de muncă. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a vizitat ieri mai multe dintre femeile care au scăpat cu viața din accidentul rutier produs sâmbătă dimineața în Ialomița. 6 dintre rănite se află în spitale din București. Cea mai tânără dintre ele are 19 ani. Fata și-ar putea petrece toată viața într-un scaun cu rotile. Medicii sunt însă optimiști în privința șanselor de recuperare. Sunt femei tinere, puternice, deci ambele au câte viața. Doi copii. Le-am întrebat pe amândouă dacă și-aduc aminte de moment. Au spus că da, au spus că a fost oribil. Le-au spus că au simțit doar o bubuitură în momentul accidentului și că din acel moment nu-și mai aduc aminte de nimic. Dar ce m-a surprins foarte tare este optimismul lor. Este incredibil. Iar cea de 19 ani mi-a spus că este dor de mamă. Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul Caracal, va fi dus astăzi de la penitenciarul Jilava la Institutul Național de Medicină Legală pentru expertiza psihiatrică. Anchetatorii au mai încercat odată să realizeze această expertiză în urmă cu 2 luni. Liliana Nicolae. Expertiza psihiatrică se va face la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici. Gheorghe Dincă se află la Spitalul Penitenciar Jilava pentru mai multe proceduri în anchetă. El a fost transferat pe 1 octombrie din arestul central la Spitalul Penitenciar Jilava. O altă procedură pe care anchetatorii au spus că o fac în cazul lui Dincă, dar nu au făcut-o, este testul poligraf. Gheorghe Dincă a fost arestat la începutul lunii iulie după ce a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu. La domiciliul lui au fost găsite rămășițe umane despre care Institutul Național de Medicină Legală a spus, în urma analizelor, că sunt ale Alexandrei. În ce o privește pe Luiza, rămășițele găsite în liziera pădurii din Caracal, despre care Dincă susține că sunt ale fetei de 18 ani, au fost trimise în Statele Unite ale Americii pentru a fi analizate de FBI. Reamintim, săptămâna trecută, procurorul șef al DICOT, Felix Pănilă, și-a dat demisia după ce a fost criticat de președintele Iohannis pentru felul în care a condus ancheta în cazul Caracal. În Franța, 9 români sunt inculpați pentru participare la o rețea de prostituție. Autoritățile din Nancy au anunțat că au destructurat rețeaua respectivă, care opera în mai multe localități începând din octombrie 2017. 8 dintre suspecți au fost arestați, al 9-lea a fost pus sub control judiciar. Acuzațiile: prostituție organizată, trafic de persoane și spălare de bani. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Premierul Viorica Dăncilă respinge acuzațiile opoziției, potrivit cărora ar fi oferit funcții în schimbul unor voturi de respingere a moțiunii de cenzură. Ministrul de Finanțe a anunțat că vineri, la o zi după testul din Parlament, guvernul va adopta o hotărâre pentru alocarea 1,5 miliarde de lei pentru primării. Premierul Viorica Dăncilă a explicat ieri de ce a ales ziua de vineri pentru a aproba rectificarea bugetară. Șefa guvernului se declară convinsă că moțiunea nu va trece și nu ar fi asta singura explicație. Am pus ședința de guvern vineri pentru că am auzit în spațiu public, fac rectificarea, să mulțumesc anumite județe și ca să nu fie niciun fel de suspiciune, să nu fie niciun fel de acuzații, atunci am hotărât ca să fie rectificarea. Dar garanție că în momentul în care nu votează moțiunea de cenzură vor primi mai mulți bani în momentul rectificării vineri? Nu, sub nicio formă. Rectificarea deja este făcută. Este o rectificare care asigură buna funcționare a primăriilor. Nu este o rectificare care să presupună și alte capitole. Așadar, guvernul va aloca aproape 1,5 miliarde de lei primăriilor, a spus ministrul de finanțe Eugen Teodorovici. Poate un primar primește în cadrul comunității un număr de certificate medicale pe care la început de an nu putea să le anticipeze desigur și pentru care trebuie să asigure acele cheltuieli, de la cheltuiala în sine pentru persoana respectivă până la, nu știu, însoțitorii necesari în această situație și cu toate cele care derivă de aici, normă de hrană, parte de voucher de vacanță și toate aceste cheltuieli. Ne puteți spune despre ce sumă totală este vorba? 1,4 miliarde de lei. Acoperă toate solicitările venite din partea primarilor? Acoperă în marea parte, da, cheltuieli legate de, cum am spus, de partea de funcționare și o parte din bunuri și servicii unde intră partea de învățământ și restul de astfel de cheltuieli. Șpagă pentru moțiune este ceea ce crede Victor Ponta, a fost premier și lider al PSD despre demersul guvernului. Rectificarea bugetară este o ordonanță de urgență, o lege prin care tai banii din altă parte, să nu credeți că au venit bani din cer. O să-i taie de la altceva, nu știu, nu prea știu de unde, sincer să fiu, pentru că la investiții oricum n-au ce să taie, probabil că de la cheltuieli de funcționare și trec la șpaga pentru moțiune. Să o dea miercuri, bani înainte, ca să spun așa, că înțelege la ce mă refer. Anunțul făcut de Palatul Victoria a fost și una dintre temele de dezbatere din emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Invitația Ancăi Simina au fost aseară Moise Guran și scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Noi suntem acum înainte de 1821. Înainte de 1821, în România, toate dregătoriile, toate posturile din stat, începând cu șeful statului, erau puse pe tarabă. Cu bani pe șin. Plăteai banul și erai velvornic, căminar, spătar, paharnic, vodă. Fiecare cu prețul lui. Acum îi zice rectificare bugetară. Așa! Deci de mult n-am mai văzut-o pusă așa, pe masă. În 30 de ani n-am văzut-o chiar atât de clar, teșgheaua. Deci doamna Dăncilă pronunță această frază minunată, zice, păi dacă era mită, zice, o dădeam înainte. Deci este evident că o dă vineri cu următorul mesaj. Bă, dacă vreți să luați ceva, votați-mă că dacă pic, nu mai sunt eu, vin ăilalți și mai luați de pe jos. Consiliul Superior al Magistraturii încearcă din nou validarea rezultatelor concursului pentru numirea șefului secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, la care procurarea Adina Florea a obținut punctajul cel mai mare. Este a șasea încercare a președintei CSM Elia Savonea de a obține un vot pentru validarea Adinei Florea, numai că și de data aceasta este posibil să nu se întrunească cuvorumul de ședință. Iulian Oghi. Deja se știe că 5 membrii ai CSM nu vor veni la această nouă convocare. 3 dintre ei participă la o serie de întâlniri oficiale cu șefii marilor parchete. Aceștia fac parte din grupul de 7 membrii CSM care se opun public numirea Adinei Florea la șefia secției speciale și care au boicotat până acum validarea ei. Adversară pe față a președintei CSM Lia Savonea, ministrul justiției Ana Birchal se află în Luxemburg la lucrările Consiliului Justiție și Afaceri Interne, iar potrivit ziare.com, vicepreședintele CSM Nicolae Andrei Solomon este în concediu de odihnă. Ca să aibă loc ședința, trebuie să fie prezenți 15 din cei 19 membri ai CSM. Funcția de procuror șef al secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție a devenit vacantă după ce Gheorghe Stan a demisionat și a preluat postul de judecător CCR. Vă reamintesc, înființarea secției speciale de anchetare a magistraților a fost criticată în repetate rânduri de Comisia Europeană, care a cerut desființarea acesteia. Agitația din sistemul judiciar a fost temă de dezbatere la emisiunea de seară Piața Victoriei de la Europa FM. Scriitorul Cristian Tudor Popescu este de părere că starea justiției va continua să influențeze viața politică din România, în vreme ce ziaristul Moise Guran crede că instituțiile din justiție trebuie refăcute de la zero. Doamna Savonea e atacată din interiorul CSM-ului s-o dea jos. Și au de ce? Atâția. În același timp, secția Gestapo-ul, în vreme ce Savonea se chinuie să o pună pe Adina Florea șefă în sfârșit la Gestapo, la secția specială, secția specială le atacă plângere penală pe Cristina Livia Tarcea. Stanciu și Cristina Tarcea. Și secția de procurori o atacă acum pe Lia Savonea cerându-i să îi dea documentația cum a modificat ea legea ANI în luna iulie. Să vedem cine în cine trage și cine rămâne în picioare la sfârșit. Și e vorba de justiția din România la sfârșit. Președintele Statelor Unite Donald Trump a amenințat că va distruge și elimina total economia Turciei dacă Ankara depășește limitele în Siria. Cu nici măcar o zi înainte, el anunțase în mod surprinzător că nu va opri o invazie turcă în nord-estul Siriei. Adriana Sârbu. Dacă Turcia va face orice lucru pe care eu, în marea și neegalata mea înțelepciune, îl voi considera ca depășind limitele, voi distruge și elimina total economia Turciei. Am mai făcut-o înainte, a scris Donald Trump pe Twitter. El s-a referit la sancțiuni impuse anul trecut. Trump a subliniat că Turcia și națiunile europene vor fi responsabile pentru o tabără de deținuți din nord-estul Siriei, unde se află mii de membri ai statului islamic și familii ale acestora. Președintele se confruntă cu critici în Congres în legătură cu decizia sa de a retrage trupele americane din zona de frontieră. Casa Albă a anunțat că Turcia va continua operațiunea sa în Siria și că Statele Unite nu vor fi implicate. Hotărârea a fost luată în urma unei conversații telefonice dintre Trump și omologul său din Turcia, Recep Tayyip Erdogan. Nord-estul Siriei este acum sub controlul curzilor, aliații loiali ai Statelor Unite. Turcia îi consideră însă pe combatanții curzi drept teroriști. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se menține deosebit de rece astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 9 și 17 grade. Cerul va fi mai mulnoros în prima parte a zilei, în sud-est și parțial în centru, apoi va deveni mai mult senin. Vor fi precipitații mixte în zona Carpaților meridionali și de curbură și cu totul izolat ploi în restul țării. Vântul va sufla mai tare pe crestele montane și pe litoral. O zi rece și în capitală cu nori în prima parte a zilei, după care se anunță soare și o maximă de 14 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Marian Drăgulescu s-a calificat la Jocurile Olimpice de anul viitor. Gimnastul de 38 de ani a obținut biletul pentru Tokyo după ce s-a calificat de pe locul al șaselea în finala probei de sărituri din cadrul campionatelor mondiale de gimnastică de la Stuttgart. Drăgulescu va participa astfel la 5-a olimpiadă a carierei. El a început cu cea de la Sydney din 2000 și a mai fost la Atena, Beijing și Rio, iar în palmares are o medalie de argint și două de bronz, toate obținute în 2004. În timp ce Marian Drăgulescu va concura duminică pentru un nou trofeu, echipa României a ratat finala mondialelor din Germania, dar și calificarea la olimpiadă, în absența lui Cristian Bățaga, care s-a reaccidentat și a fost supus unei intervenții chirurgicale. România s-a clasat pe locul al 24-lea din 25 de echipe. FC Voluntari se afundă pe ultimul loc al ligii întâi, a pierdut pe teren propriu și cu nou promovat Achindia Târgoviște 0-1 în etapa a 12-a. A făcut diferența un autogol marcat de Rodriguez în prima repriză. FC Voluntari a ajuns la 7 înfrângeri consecutive în campionat și are doar 5 puncte. Chindia este pe 9, la egalitate cu FCSB și la un singur punct de ultimul loc de play-off. Tot aseară, Astra Giurgiu și Hermannstadt au remizat 0-0. Patronul gazdelor Ioan Niculae a fost nemulțumit de jocul echipei sale și a spus că antrenorul Dan Alexa ar trebui să demisioneze. Astra este a 7-a în clasament, la 8 puncte de liderul CFR Cluj. La meci a asistat din tribună și noul antrenor al sibienilor, Eugen Neagoe, care va debuta etapa viitoare. După scurtă aventură la Dinamo, încheiată nefericit în etapa a doua, când a suferit un infarct în timpul meciului cu Universitatea Craiova, Neagoe a primit avizul medicilor să își reia cariera, cu condiția să nu mai fumeze. Adică, asta, domne, antrenăm, dar nu mai fumăm. Ceea ce e just, când ai probleme cardiace și nu numai, ar trebui să nu mai fumeze nimeni niciodată de niciun fel. Și vreau să vă anunț că au făcut și un documentar despre Gigi Becali. Nu cred. Da, m-am uitat un pic la el, dar n-am înțeles mare lucru pentru că e limba rusă. Da, e un documentar ortodox, sper. Nu, hai să râzi, e un documentar modern făcut așa, cu un rus cu ochelari, care a venit la București pe urmele lui Gigi, intrigat de povestea că Gigi face echipa și se ocupă de... A, la ei acolo nu se întâmplă asta. Bă, îți dai seama dacă e intrigat și Borușu, da, cred că totuși. Dai seama. Ce ai făcut, mă? Și că a venit să ia lecții, dacă da, mă întreb pe mine. Exact. Dar interesant că domnul Becali n-a vrut să vorbească cu omul. Serios? Da. A vorbit Helmut Duc Adam. Cred că l-a prins, nu se aștepta și i-a pus niște întrebări și omul a răspuns. Da, domnul Gigi e un domn extraordinar, investește în echipă, nu știu ce. Cu ajutorul domnul Becali n-a vrut să vorbească, da. Și ăsta era, documentarul începe cu Adică, păi, ce a impresionat cel mai tare că domnul Becali dădea instrucțiuni chiar și când era în închisoare. Pe banca tehnică și asta, da. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.